Sen gönül köşkün sultanı hanı, kıyamete kadar orada kalan ne? Kurban adadım bu canım sana, ne zaman dilersen alanacım. Kurban adadım bu canım sana, ne zaman dilersen alanacım. Tatlıdır kendi anası, sen benim gözümde nuranacım. Herkese tatlıdır kendi anası, sen benim gözümde nuranacım. Sen bir yanasın, istemem gül benzin, solsun sararsın. Derdimin dermanı canım anamsın, bas bağrına beni saran acım. Derdimin dermanı canım anamsın, bas bağrına beni.